Ben bilgiyi nakledenlerin alim sayılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bilgiyi nakledenler alim olacaksa lütfen Google Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sırrahul Aziz'i en üste koyun. En üste koyun. Hiç kimse bugüne kadar bize Google kadar büyük bir bilgi taşımadı. Onu en üste koyun. Niye? El öpecekseniz sıraya onu koyun. Allame-i Cihan, Ferid-i Zaman, Google Efendi Hazretleridir. Eğer öyleyse, flaş belleklerinizin elini öpün alim diye. Öyle değil mi? Bilgisayarlarınızın elini öpün, ayağına kapanın. Onlardan şefaat isteyin. 70 kişiye belki ulaşır. Değil. Alim, bilgiyi ileten değil, üretendir.